سر خواندن وضو کننده اوراد وضو را. بر وضو هر عضو را وردی جدا، آمدستن در خبر بهر دعا. چون که استنشاق بینی می کنی، بوی جنت خواه از رب غنی. تا تو را آن بو کشد سوی جنان، بوی گل باشد دلیل گلبنان. چون که استنجا کنی ورد و سخن، این بود یارب تو زینم پاک کن. دست من اینجا رسید این را بشست، دست من در شستن جان است سوست. عیز تو کس گشت جان ناکسان، دست فضل توست در جانها رسان. حد من این بود کردم من لعین، زان سوی حد را نقی کن ای کریم. از حدث شستم خدایا پوست را، از حوادث تو بشو این دوست را.